हो जाए, बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना, बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, यही रीत है दिल, यही रीत है दिल। जल जाना मगर होंठों पे पर याद ना लाना, ओ दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। कह देना कहीं आंख मेरे दिल की कहानी, कह देना कहीं आंख मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी। ऐ दिल तेरी धड़कन कहीं सुन लेना जमाना, ओ दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बस मेरी दुआ है, ऐ जाने मोहब्बत यही बस मेरी दुआ है, यही बस मेरी दुआ है, यही बस मेरी दुआ है। हो जाए तेरे साथ मेरी जान भी गवाना, वो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना।